Doncs ara continuem amb la secció de matemàtiques, que sembla que avui l'Alba ens porta tres problemes no resolts de l'antiga Grècia. A veure què ens explica sobre aquests temes. I avui, en comptes de la seva sintonia, hem preparat una altra cançó. Anys i anys, per molts anys, moltes felicitats. Anys i anys, per molts anys, et diem tots plegats. Hola, bona nit i moltes gràcies. De res, esperem que sempre ho recordis. Bueno, gràcies, Tavrit. Comencem. A veure com concentri. Vale. Comencem amb l'enigma de la setmana passada. Tenim una resposta. Com ja hem dit abans, s'ha de respondre... Bueno, es pot respondre i suggerències i així pel mail, que ja tenim, la nostraciència@gmail.com. I a més, ara com a novetat aquesta setmana, tenim el grup al Facebook, que es diu La Nostra Ciència, que com més us hi poseu, doncs ho podem intentar fer més dinàmic. De la mateixa manera, dir-vos que l'enigma, qui ens ha resolt l'enigma la setmana passada, ha sigut via Facebook, per tant, la cosa funciona. Recordem una mica l'enigma que deia que un home es trobava un altre, volia saber les edats de les seves tres filles. Com a dades li deia que el producte de les tres edats era 36, que la suma coincidia amb el número de porta del carrer on vivia, i llavors l'altre, el que bueno, pensava i deia, ai, em falta una dada, diu, sí, perdona, la gran toca el piano. Sí. Doncs l'Òscar Romero, via Facebook, ens ha contestat, ens ha donat la solució correcta, i la solució correcta passa per... Per començar, utilitzem la primera informació que ens donen, que és que el producte és 36. Per tant, el que fem és buscar tres números que multiplicats ens donin 36, i ens donen moltes combinacions. Però, si nosaltres sumem, hi ha una... O sigui, hi ha dues combinacions que sumen el mateix. Sí. Per tant, com que l'home que pregunta sap en quin número de porta viu, ell ja ho podria resoldre, però li diu, li demana una informació més. Per tant, vol dir que hi ha dues combinacions que són les que donen el número de porta que, a més, coincideixen. Per tant, ens centrem en les dues combinacions que la seva suma dona el mateix nombre. Aleshores, ens trobem que d'aquestes dues combinacions són o bé la que les filles tenen 2 anys, 2 anys i 9 anys, o bé la que les filles tenen 1 any, 6 anys i 6 anys. I com que ens diu que la gran toca el piano, ens està dient que les no són bessones les grans, sinó que hi ha una més gran que les altres. Per tant, la combinació correcta és 2 anys, 2 anys i 9 anys. I aquesta era la solució. Molt bé, així que tenim un guanyador, eh? Exactament, Òscar, felicitats. I t'animem a seguir participant, eh? I després, bueno, l'enigma d'aquesta setmana, l'anunciat és molt més curt. És que, a veure si sabeu quin és el nombre més gran que es pot fer amb 4 uns. Apa, doncs. Ànims. Vale, doncs, com us ha dit la Mònica, jo avui parlaré de tres problemes que no són resolts de l'antiga Grècia. Per això ens situem. Ens situem a Grècia i ens situem que els grecs tenien una manera de resoldre problemes. Nosaltres ara, quan ens plantegem un problema, sempre el resolem mitjançant equacions. El concepte d'equació no va aparèixer fins al segle XVII amb un filòsof i matemàtic que es deia Descartes. Descartes, com he dit, era filòsof matemàtic i, a més, físic. I és qui va introduir les equacions. Per tant, quan ens situem a Grècia, no tenim equacions per resoldre els problemes. I els grecs solien resoldre tots els problemes que es trobaven amb regla i compàs. Us resolien geomètricament. Malgrat que ells ho feien així, hi havia dues maneres més de resoldre-ho. Per una banda, hi havia una corrent atomista de Demòcrit en què suposaven que tot estava format per àtoms i ho reduïen tot amb àtoms, i era una manera més matussera de resoldre els problemes, cosa que els matemàtics purs, els més puristes, rebutjaven. D'altra banda, també molts problemes es podien resoldre mecànicament o de manera més artesanal, que també rebutjaven per no ser de la manera pura i elegant. De fet, se sap que Plató rebutjava tot el que era resoldre problemes geomètrics que no fos amb regla i compàs, ja que ho considerava vulgar i degradant. Aleshores, per tant, ens situem en que els grecs, a l'hora d'enfrontar-se amb problemes geomètrics, només van armats amb la regla i el compàs. D'acord? Aleshores, són les dues eines que tenen. Val. O amb aquestes dues eines, doncs, ens situem. Tres problemes. Per una banda, tenim la quadratura del cercle. La quadratura del cercle és el primer problema. Què vol dir la quadratura del cercle? Vol dir aconseguir donat un quadrat, fer una circumferència que tingui la mateixa àrea. Sí. Primer problema. Segon problema, trisecció de l'angle. Té un nom estrany, però és molt fàcil. Donat un angle sabem que és quan s'ajunten dues rectes, dividir-lo en tres. Clar, dividir-lo en dos sí que ens ho han ensenyat. Dividir-lo en dos, perquè clar, i compar, és una cosa que fàcil, aprens al col·le, exactament. Sí, però amb tres... amb tres no es pot fer. I, finalment, tenim la duplicació del cub. La duplicació del cub vol dir, donat un cub, aconseguir-ne un altre que tingui el doble del seu volum. D'acord. Aleshores, hi ha una història relacionada amb la duplicació del cub, que és d'on va sortir el problema, i és que hi havia, durant una epidèmia, el que es va, en temps de Pericles, es va anar a l'oracle de Delfos. L'oracle de Delfos sabeu que era un santuari on es anaven a demanar consells i a demanar ajuda a coses. Sí. Doncs es van trobar amb una epidèmia i van anar a l'oracle de Delfos i els va dir que si duplicaven el volum d'un altar, de l'altar d'Apolo, aquesta pesta o aquesta epidèmia es reduiria i la superarien. Els hi va dir això, els hi va dir duplicar el volum. Exacte. Que complicat. Exacte. Aquest regle, no? Ells ho van intentar i l'epidèmia no es va aturar. Això és mirar, que no ho van fer bé, no? Van mirar i realment l'havien triplicat. Perquè quan tu vols duplicar un volum, què van fer? Ells van duplicar cada costat del cub. Clar, llavors triplica. Exactament, perquè com que el cub té tres dimensions... Exacte. I aquest va ser el seu problema. Aleshores, per què es diuen irresolubles? Doncs es diuen irresolubles perquè amb regla i compàs, que és la seva manera de resoldre-ho, no es poden resoldre. Aquests o sigui, amb regla i compàs nosaltres només podem resoldre problemes que es resolguin amb rectes o bé amb corbes, perquè és el que podem generar amb aquests dos. I per resoldre aquests tres problemes que hem dit es necessitarien amb coses més elevades. Per exemple, per resoldre el que hem dit, la quadratura del cercle, és a dir, aconseguir una circumferència amb la mateixa superfície que un quadrat, es necessita el concepte de nombre pi. I el concepte de nombre pi, sí, no apareix amb el compàs i el regle. D'altra banda, quan mirem la trisecció de l'angle, també necessitem diferents eines que tampoc apareixen amb la regla i el compàs. I a l'hora de fer la duplicació del cub, es necessita el concepte d'arrel cúbica, cosa que tampoc es que pot tampoc fer. Que tampoc coneixien. No, es podia fer amb la regla del compàs. Clar. Per tant, per la seva tossuderia dels grecs de només resoldre amb aquestes dues eines, el que va passar és que passats 20 segles, no es van resoldre aquests problemes. Aquests problemes, de fet, per què diem que segueixen sent irresolubles? Perquè amb regla i compàs no es poden resoldre. Però, evidentment, sí que ara es tenen eines o s'han anat tenint eines i s'ha pogut resoldre. Tots tres s'han pogut resoldre. Exactament. Per tant, diem que geomètricament o amb el que es podria fer, de fet, el que nosaltres ara, si agafem la regla i compàs, tampoc ho sabríem fer. Sí que es pot fer amb els altres conceptes dels que es tenen. I llavors dir que clar, el que he dit, que fins a 20 segles més tard, o més de 20 segles, no es va trobar la solució. Però, d'altra banda, sí que això, o sigui, la recerca d'aquesta solució ha portat a que prenguéssim molt més. Per tant, que tampoc no ha sigut una pèrdua de temps no voler agafar un altre mètode. Per què? Perquè donant-li voltes amb aquest mètode s'han aconseguit molts avenços. Ah, potser ha servit de motivació, no? Exactament, exactament. Per tant, cosa que ens deixa veure que el que fan les dificultats és fer-nos més hàbils o donar-nos més eines per no només resoldre el que estem intentant resoldre, perquè en aquest cas acabem de veure que no es podia, sinó per seguir avançant. Molt bé. Així, espero que els tres problemes hagin quedat clars i... això, que com a mínim ens haguem introduït una mica en el pensament dels grecs i sapiguer com podien o no resoldre les coses. I ara el que he posat per acabar avui és una cançó que és de Lluís Llach, però la canta un Manu Guix, que es diu Que tinguem sort.